z betonu. Trójka. Program trzeci. Przeminęło z wiadrem. I to jest właśnie ta sekunda emisji. Jak co tydzień witają Państwa serdecznie dwa stereotypy, Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur, a w naszej audycji przeminęło z wiadrem mydło, powidło i madło. Dla każdego coś dobrego. Teraz ja się odezwę jako ta druga osoba, ale nie będziemy zdradzać, kto jest kto. Ale ważne, że rzeczywiście jest nas tutaj. Jest, jest. I nie tylko jeszcze przecież realizator. Tak, tak, tak. Mydło, jak to było? Mydło, powidło. Mydło, powidło i madło. Czyli co, będziemy ściskać, skręcać, ale nie do końca, dlatego że najważniejsze będzie zawsze gipsem. Gipsem. Gdzieś czytałem niedawno, że Darwin na łożu śmierci wyparł się wszystkiego, o co wnioskował, i facet przepadł, ale teoria została. I w związku z tym naszła mnie taka myśl, dlaczego tak skrzywdzone zostały te nasze nieduże, bo nieduże, ale jednak osiągające i 1,20 m długości bałtyckie delfiny. Dlaczego tak nazwano morświn, albo na przykład lądolocha, albo piasknur? Co to za nazwy? Ja nie wiem, ja ich nie układałem. Gdyby to ode mnie zależało, to oczywiście te nazwy byłyby dużo bardziej wdzięczne i może byłoby w nich mniej tych takich trudnych spółgłosek, szyczących, świszczących, możliwych do wymówienia tylko przez tych, którzy się na tej wspaniałej ziemi urodzili. To może w ogóle zamieńmy angielski na polski, tak? Właściwie to inaczej. Gdyby Polska się zamieniła z Australią na mieszkanie, mielibyśmy wspaniałe używanie. No, oprócz oczywiście dużej góry aborygenów. No właśnie, mielibyśmy aborygenów, mielibyśmy psy dingo. A po co nam to? No właśnie, po co nam kangury? Mało to toreb lata po ulicach wiatrem popychany. Takich siatek plastikowych, prawda? Zupełnie nieekologicznych. Tak. Jest ich miliardy podobno w skali roku na całym świecie. To inną planetę można zrobić, siatkoplanetę taką. No, to miliardy to chyba tylko na mojej ulicy. A ulica wcale nie jest taka długa. Pokaż, co masz w siatce, posłuchajmy. Nie, jeszcze nie. Nie, bo jeszcze chciałem dodać taką piękną metaforę, to... Piękną, jak zaznaczył. No proszę. Piękną metaforę w filmie jednym, ale nie o science fiction, tak jak ostatnio żeśmy rozmawiali. Dobrze. Nie tego typu, prawda? Że te siatki tak. Fruwające na wietrze to jak latające dusze. Bottom of a river, then in a bed with him. He said, till you try both, you won't know what you like better. Why don't we go for a swim? Well, friends told her this and friends told her that, but friends don't choose what echoes in your head. When she got bored with all the idle chit and chat, kept thinking about what he said. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. Remembers it fondly, she doesn't remember it all. But what she does, she sees clearly. She lost his number, and he never called. But all she really lost was an earring. The others in a box, further she is lost. I wonder if she still hears me. God says, I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. Grisza, Grusza i Katiusza. To taki jest właśnie romantyzm rosyjski. A jaki twoim zdaniem jest romantyzm w Czechach? Nie wiem, ale chciałbym ci zadać pewne pytanie. Proszę, słucham cię. Pytanie jest dosyć poważne, aczkolwiek pora jest późna, czy też wczesna. Zależy, albo niepoważna. Albo niepoważna, zależy jak do tego podejść. Natomiast pytanie brzmi, czy Bóg ma poczucie humoru? I czy w ogóle można zadać takie pytanie? Trochę mnie pod ścianą stawiasz, ponieważ o Panu Bogu niezręcznie mi mówić publicznie. Możemy sobie rozmawiać gdzieś tam, wiesz, w dziurze jakiejś. Myślę, że Pan Bóg ma poczucie humoru, bo inaczej nie stworzyłby człowieka. Tak, to jest dobra odpowiedź. Natomiast jakby ciągnąc dalej ten wątek, przepraszam, że to robię. To jest taki diabełek taki, wiesz. Tak, no, ale właśnie też pytanie brzmi, czy Bóg tak może mieć poczucie czarnego humoru? To są niewinne pytania, prawda? To są niewinne pytania, takie wiesz, na zasadzie rozwiązywania krzyżówki. Nie dam się wciągnąć, no, zmieniamy temat. Nie, no ma poczucie humoru, bo inaczej przecież by nie zamienił żony Lota w słup soli, prawda? Ani też byśmy nie dostali audycji. Veins back in ancient days before gnomes took over. Them little lawn jockey marshals find themselves arresting you, putting eviction notices on your apartments. The secret of the ring and thing. Don't fuck with the ring and thing. Sitting on the wrong seat, it wriggled up me, tickled inside. You figure that's why my spine go rubber and I live on the band that's bouncing. Captain Trampoline, and it took me back to the D train. Kept falling asleep, switched to the four. History of the ringy ding. Don't fuck with the ringy ding. Stanford, smell that sea, taste that sea, watch them rigadings hit the Atlantic, take my people back. Funny, ain't it? Never thought a ring-a-ding could make a triangle that looked like that. Gotta love the ring-a-ding, Jess Screw's cousin. Take another ring-a-ding. With the rain, baby. Yes, sir. Ring-a-ding bites you back. Make voodoo feel like Pearl Jam as snuff. So when I go fox hunting, I know where to pep me up. Be the ring-a-ding. Właśnie, tak to wygląda. Tak to wygląda, głęboki oddech. I powiem ci tak, Krzysiek, że mam, ale to oczywiście moje prawa autorskie, skromnie powiem, wymyśliłem sobie hasło do telefonii komórkowej na Hawajach rezydującej. Haloha. No tak, to ja tutaj rzeczywiście nie będę sobie rościł żadnych swoich praw. Dostaniesz połowę spokojnie. Dostanę, ale co, halo czy lochę? Trzecią połowę, tomik Świetlickiego. Mamy połowę marca właściwie już też zapasem i oprócz tego, że jest to okres zapasem. Zapasem. Tak. Brzmi jak gipsem. Ty się nie możesz tego oderwać od tego kolego. No bo ja lubię robić zapasy. Ale przyznaj się, dom sam zbudowałeś własnymi rękami. Tak, no z zapasów właśnie. Tam chodziłem po ulicach, tam zbierałem takie różne zapasiki. Takie różne. Wszystko się może przydać. Proszę mów, bo to ważki temat teraz. Ważki temat, mianowicie kwestia nie tyleż poruszających się w powietrzu zarodków głębokich uczuć, że tak się metaforycznie wyrażę o okresie wiosennym, tak. Aczkolwiek wiosny jeszcze kalendarzowej nie mamy, to jednak już w powietrzu coś tam... Coś jest na rzeczy. Coś wiosenny. Jest na rzeczy. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa związana z tym okresem i dla wielu jest to rzeczywiście przynajmniej równie ważna sprawa, mianowicie kwestia pitów, prawda? Tak, tak, i pitulenia. No, ale słuchaj, pit, jak deszcz spadnie, szaleje. Jak spada deszcz, to w te dni jest mokres. Ale do czego zmierzam? Bo zastanawiałem się jedna rzecz, wrócimy za chwilę do tych pitów. Ciekawe, jak Czesi się rozliczają, ponieważ ostatnio właśnie w czeskiej telewizji znalazłem, tak wracając do tej romantyczności, na którą nie odpowiedziałeś, jak ty widzisz ją w Czechach. Oni tam mało są chyba romantyczni, bo mają takie programy, na przykład program o przemocy w rodzinie pod tytułem... Młódko, pozwól bić, albo na przykład program o modzie Młódko, pozwól tyć i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale to tutaj wykorzystujesz tą dwuznaczność języka czeskiego w porównaniu z językiem polskim, dlatego że te słowa brzmią bardzo podobnie. Mało, że bardzo podobnie. Właściwie to są nawet czasów, kiedy Arabi mieszkali tutaj na poniżej mapy Polski, czyli w Czechach, i stąd się wziął właśnie wojak szejk. Rozumiem. Szejk, wojak szejk, jak to się mówi. Natomiast wracając do Czechów. No tak. Cóż, są na dole, prawda? Patrząc... Patrząc z góry są na dole. Patrząc z góry są na dole, no ale to tak się mówi, prawda? Patrząc na mapę, to my jesteśmy u góry, jesteśmy na północy, oni są troszeczkę niżej, poza tym nie mają morza, więc... Ale zniżyłeś głos i teraz nie wiem, co myśleć. No bo nie mogą gdybać, prawda? Morze, morze, morze. No i to jest... Ale mają swoją flotylę. Przecież na początku zeszłego wieku myśmy im udostępnili. Czesi mieli taką swoją brykantynę dziurawa, bo poszła na dno od razu, ale mieli. Nie, no Czesi mają dużo statków. Mają dużo statków, mają chyba nawet jakieś łodzie podwodne. Tak, pod mostem Karola wysięgnęła rola. Mhm. Ale nie ma, oczywiście tutaj to nie jest żadne naśmiewanie się, tutaj z wielką sympatią podchodzimy. Oczywiście, bardzo lubimy Czechów, znaczy Czeszki i Czechów. To nawet nie chodzi o Czechów, ale generalnie o naszych sąsiadów. I tutaj ja powoli skłaniam się ku takiemu pomysłowi, aby którąś z naszych następnych audycji poświęcić właśnie takiej podróży po naszych granicach, aby porozmawiać. Wzdłuż Wełtawy. Proponuję wzdłuż Wełtawy. Ale co ty tak z tymi Czechami? Przecież mamy jeszcze i Litwę, i Białoruś, i Ukrainę, żeby nie powiedzieć o Bałtyku, prawda? No, ale kraje to taki jeden organizm w sumie. Jak to jeden organizm? Zobaczysz. Nie, no, a Niemcy? O, ci to zawsze tacy sami są. Słuchaj, Niemcy grzebią w nosie sobie samym. Nie, nie, no chyba, że na nosalu, ale to... to nie, jest... mówię, bo mają katar teraz. Jak katar? Przegrali w Katarze przecież mistrzostwa. Teraz. Nie szkodzi, ale kichają, zakichane Niemcy są, no. Ojej, no dobrze, ale pomysł wydaje się ciekawy i któreś z naszych następnych spotkań poświęcimy właśnie takiej wycieczce wzdłuż naszych granic. Będzie to głównie wycieczka muzyczna, a skoro o muzyce mowa, no to zobaczmy, co tam na pianinie może się wyprawiać. Herzlich willkommen. Thank you. tak, tak, drogi Krzysztofie, pity czas wypełniać, a tym bardziej, że wypełnione pity to są pity, a pita można zgubić i gdzieś jak wpadnie, gdzieś nam się schowa, gdzieś będzie przykryty albo za coś się ukryje, no to taki pit, no to wiadomo, wtedy można tego pita szukać w Pitagorasie, w pulpicie, w epitecie, w piterze, w kokpicie. No takie zaznanie podatkowe. No tak, albo w Jupiterze. Zaznanie podatkowe. To jest prawda. No, ważne, żeby odliczyć sobie odpowiednią ilość waty. Cukru. Tak. Waty cukrowej, bo to później może być kłopot, prawda? Tutaj każda najdrobniejsza pomyłka jak się niestety zakręci, jest interpretowana na niekorzyść. Niekorzyść, tak. I to nie jest żadne tłumaczenie, że nie umiemy liczyć, albo że nam się właśnie długopis wypisał. Nie, prawda? Żadne liczydło tutaj nie pomoże. Także pity to jest ważna sprawa. Co prawda mamy prawie połowę marca, więc tego czasu jest teoretycznie jeszcze sporo, ale jak pokazuje doświadczenie, większość z nas tymi pitami interesuje się pod koniec kwietnia, kiedy to już jest jakby ostatni gwizdek. Polacy lubią kolejki, to może dlatego też tak jest. Wiesz. No ale w tej chwili mamy przecież udogodnienia, nie musimy tego robić własnoręcznie. Możemy, tak, elektronicznie. Tak. Przez Facebooka. Tak, możemy tu wszystkim na Facebooku pokazać nasze zeznanie podatkowe. Tak, oczywiście. A wypełniłeś? Ja jeszcze nie, no bo ja, tak jak powiedziałem, ja jestem typowym Polakiem, tak więc ja czekam jeszcze. Zobaczymy, co się wydarzy. Co się może wydarzyć, prawda? Natomiast co. Ale jest... wiesz o tym, że może wyjść taki przepis, że będzie można się rozliczać, jak ktoś nie ma rodziny, ze swoim psem. No na to liczę właśnie. Na to liczę, że być może już w najbliższym czasie rzeczywiście, no bo to jednak pies kosztuje, prawda? Tak, a poza tym kości, wiesz, i tak dalej, nie? Natomiast do czego chciałbym namówić? Proszę. I to jest w tej chwili już zupełnie poważnie. Mianowicie ja mamy, cukierki? Co proszę. Roku mamy tą możliwość przekazania tego symbolicznego 1% na różne szczytne cele. Obojętnie jakie by one nie były, prawda? Tutaj mamy do wyboru znaczną ilość różnego rodzaju instytucji publicznych i warto tą listę przejrzeć, warto ten 1% przekazać, czy to na naszych bliźnich, którym się trochę gorzej wiedzie, czy na inne szczytne cele, to już nie wnikamy, to już każdy musi sam zadecydować. Ważne, żeby te pieniądze przekazać, bo one rzeczywiście mogą zrobić dużo dobrego. Dobrego, tak. To pamiętajmy o tym. Tutaj i pamiętajmy o VAT-ie, jeszcze raz przypominamy. Waty nigdy za wiele, prawda? Także chyba, że szklaną, tak. Należy ją, no szklanej nie lubimy, tak. Cukrowa to co innego, ale ta szklana to kojarzy się ze szklaną pułapką, jak to wata, prawda? Tak, po łapkach, po gębkach, po półgębkach. Właśnie, co u twoich piesków? Pieski, tak. No, pieski. W sumie powinienem powiedzieć, bo masz żonę, co u waszych piesków, a nie twoich. Pieski wiodą swój żywot. wiadomo jaki, prawda? Wiem, tam im mościsz, te galaretki tak. Podajesz, wiem, jak dbasz o te psinki twoje kochane. Tak, czasami im zazdroszczę, no bo jedzenie, wiadomo, miska pod nos podana, prawda? A płastugi przynosisz im? Nie. Z morskością nie są związane. Nie mówimy o morskości wątroby, absolutnie. Trójwymiarowe są. Pracowałeś kiedyś w stoczni? Tak, ale jachtowej. Ale nie mów o tym, dobra? Dobrze, to posłuchajmy. Yourself and ever little. Don't bother painting your face. Tomorrow it may rain and colors run. Better it quench the flowers thus. Don't be afraid to live a little. Don't be afraid of the people that belittle our love. Thank you. done to others. Your fellow man may surprise you. He offers a unique item. Soul experience, help yourself to each other. Don't be afraid to live a little. Don't be afraid of the people that belittle our love. Oh, our love. Just be yourself. Just be yourself. Trochę mnie martwi to, że na ogół większość ludzi nie potrafi powiedzieć, jaka jest różnica między Panteonem a na przykład Apartenonem. No, ale dlaczego się martwisz? No bo tak bym chciał, żeby nasze społeczeństwo było bardziej oczytane, żeby można było porozmawiać na różne tematy, nie zawijać się tylko do jednego kącika ust, ale też, ja wiem, może i masz rację, czemu ja się tym przejmuję właściwie? Język nasz ojczysty jest tak wieloznaczny, prawda? Jest tyle dziwnych słów, które w jednym kontekście znaczą zupełnie co innego niż w drugim kontekście, prawda? Tak, a w trzecim znów znaczą to samo. Tak, i to jest właśnie ta triada. I mam takie sympatyczne słowo, bardzo wyraziste. Podziel się. Krótkie, ale bardzo intrygujące. Czat. Prawda? Tak, to bardzo dużo znaczenie, fakt. Z jednej strony to jest państwo. Państwo w Afryce, no może nie tak bardzo znane, dlatego że nie jest to jakaś Mekka dla turystów. Natomiast z drugiej strony są to te siateczki, które spalane w różnych kuchenkach tworzą to słowo. Tak, no do tego zmierzam właśnie, że to jest ta wieloznaczność, prawda? Ale nie, że... nie tylko, bo jest jeszcze przecież koncert muzyczny, taki na przykład Brylewski z kolegami, jak da, to właśnie to słowo się pojawia wtedy. No i to jest to trzecie znaczenie, ale... Nie, jeszcze jest czwarte ukryte. No tak, ale są takie sytuacje, gdzie te wszystkie znaczenia mogą się złączyć w jedno i każdy wie, o co chodzi, prawda? Czyli można dać czadu, słuchając jakiegoś zespołu afrykańskiego z państwa. I wdychając czad. No i wtedy oczywiście można mówić jak oczadziały. Tak, ale potem już tylko czapa. No ale czad jest znany, nie wiem czy wiesz, czad jako państwo jest znany z jezior naturalnych asfaltu. Tam tak. Asfalt rzeczywiście jest w naturalnych jeziorach, w postaci naturalnej, a z drugiej strony... Dlatego mają podwodne samochody. Niewątpliwie tak, no żeby można było od spodu jeździć, prawda, po tym asfalcie. Natomiast znany jest także z kopalni orzeszków ziemnych. No proszę bardzo. No tak, ale nie wiedziałeś o tym, że orzeszki ziemne się, to są kopaliny, prawda? No wiem, ale też zauważ, czad się chowa też w Kamczatce. Kamczadka. Niewątpliwie tak. I to jest to ukryte znaczenie? Ale tak, fonetyczne, bo ten zamienić na D to już będzie trochę inaczej. No ale jedno tylko chciałem zaznaczyć, że tak. z tym dawaniem czadu to trzeba naprawdę uważać, zwłaszcza przy tym, jak się otwiera piec. Prawda? Tak, mało tego. Trzeba uważać, jak czadu może dać taki zbliżający się na przykład do nabrzeża statek albo parowiec, jak to tam woli. W każdym razie czad to jest, tak, jest to słowo. Ale zauważ, jest jeszcze inne słowo, które z kolei mnie zastanowiło, mające wiele znaczeń. To o tym powiemy za chwilę, bo jeszcze tylko czad od tyłu to jest dacza. To też jest ładne. No. We'll be right back. Tak, a propos tylizmów, to nawet mnie tak specjalnie nie dziwi, że bezpośrednio od końca czytane w SPAK zdanie kobyła ma mały bok da to samo fonetyczne brzmienie. Tak samo Suez od tyłu się czyta Zeus, ale na przykład w wypadku Polski, zobacz, jest słowo kraj, a od tyłu jest Jark. No tak, Jark. No i co? No tak, tylizmy, tak się wyrażę, zainteresowały. A, czyli jerk, tak? Czyli... No już nie wchodźmy w angielski, to jest polski. Zresztą Polacy nie gęsi też swój język angielski mają. No tak, to prawda. I mają też swój niemiecki język. Niestety. Jest dużo z języka niemieckiego zapożyczeń, jak chociażby telewizor Schwarzen. Schwarzen Białen. Tak, Schwarzenbeck. Jak już mówimy o takich sprawach, to możemy porozmawiać o nowych imionach. Co ty na to? Bardzo ciekawa sprawa. Ja proponuję od razu takie imię dla miłej, sympatycznej, ze świecącymi się od pożądania oczyma dziewczyny, Idylla. No to jest bardzo ładne, rzeczywiście. A co powiesz na takie męskie imię Wiadrosław? To taki... No, to już zaczynamy obszary bardzo fajne. Demboraj też jest taki. No, ale Wiadrosław to jest... Wiadrosław jest piękny, ale... Sympatyk naszej audycji. No, przede wszystkim. I Wiadrosława również. Bo jest znanym fakt, że imiona, które nie są zbyt popularne w języku polskim, nabierają swojej popularności czasowo, a to za takim faktem, że jest film, znany serial, albo jakiś znany piosenkarz, prawda? I wtedy pojawiają się różne dziwne, może nie tyle dziwne, co rzadko spotykane imiona. Może nie będziemy tutaj ich wymieniać. Leoncio, tak. Bo przecież Hermenegilda, Hildegarda, Hilderyka, Helga. Niemcy dużo lubią tak, Hamu mówić. Szarik. Natomiast... Obydwa. Natomiast jest kilka jeszcze właśnie takich propozycji nowych imion, no bo tak jak język się rozwija, tak wydaje mi się, że również kwestia imion powinna być ważna. Powinna prawda? Się rozwijać. Z jednej strony no, jest takim znanym faktem, że niektóre imiona stają się mniej popularne, aż w końcu stają się zapomniane. Jest dużo takich staropolskich imion, które no siłą rzeczy w tej chwili są bardzo mało popularne, aczkolwiek są osoby i chwała im za to, że kultywują tą staropolską tradycję, prawda? Krzesimir i tak dalej. Ale powiedziałem żeńską wersję nowego imienia, ale też powiem męską, na przykład Bełchatów. No, albo Krzesław. Też ładne. No, człowiek, który lubi siedzieć. Co by to nie znaczyło. Albo Parapetka. Albo Wszechmiar. Albo Siurak. No to od słowa S-I-U. Siurak. No tak. To dla strażaka takie imię. Tak, dokładnie. No, natomiast no, wydaje się takim ciekawym imieniem Catering. Albo Guma. Albo Długopląs to dla klubowiczów. No, albo Szczecinka. No a Fejsomił, prawda? Też ładne. Albo Modo Modu, Quasi Modu. No i tak moglibyśmy w nieskończoność. Wracamy do siebie. Soon. Mało kto wie, że w przeszłości Pompeje nazywały się Thermostat, ale wracając do tych kin, to rzeczywiście jest mało znany fakt. Tak, bo termo to wiadomo, termy. Ale do czego zmierzam? Jest jeszcze takie imię, które można by było nadawać. To imię jest dosyć dziwne, ale też jest w pewien sposób nowatorskie. Na przykład Prima Ballerona. No, takie przydługie trochę. Ale słuchaj. Są długie imiona, to prawda. A Agnieszka Kamila to jest też długie imię. Niewątpliwie tak. Natomiast mnie czasami wprowadzają w zachwyt takie nazwy urządzeń, gdzie od razu wiadomo, o co chodzi. Piękne nazwy. Tak. Na przykład maszyna do szycia. No, wiadomo, że ona jest do szycia, prawda? Tak. No ale już takie urządzenie jak na przykład żelazko, no to co? Do żelazkowania? No, nie, no że jest żelazne, że coś żelazne, czyli nacisk, czyli waga, czyli żelazo nam się kojarzy z czymś ciężkim. Ja myślę, że to tym tropem należałoby pójść. Ale jest też na przykład słowo bielizna. Czy tu chodzi o białość tej bielizny? Bo przecież bielizna bywa kolorowa. Już abstrahuję od tego naszego pomysłu kserowania odzieży dla młodzieży. Weźmy samoloty, taki Airbus, prawda? Od razu wiadomo, o co chodzi. Czyli tak, powietrzny autobus. Powietrzny grubas, tak. Powietrzny, no duże, to jest rzeczywiście duże urządzenie. Albo MIG. MIG, tak MIGiem, MIGiem. No ale Junkers, no taki latający piecyk, prawda? Tak. I to właśnie ten czad rozpuszcza wszędzie. Tak, ale był jeszcze Focke-Wulfy wpadały do naszego Bałtyku. Nie wiem, czy pamiętasz. Rzeczywiście, to tak. No to były takie powietrzno-morskie statki powietrzne. No i to też rzeczywiście można byłoby tutaj zastanawiać się nad zawiłościami naszego języka ojczystego, a jednocześnie tak. Jego piękną prostotą. Tak, na przykład podroby. Zobacz, to jest coś z wnętrza, nie? Albo zauważ, jest no ale dlaczego, wątróbka. Podroby. A widzisz, no właśnie. A to skłania mnie ku zapytaniu ciebie, że użyję takiej formuły dosyć... Możesz mówić jakkolwiek słuchacze zrozumieją. No właśnie, nie jestem tego do końca taki pewien, ale jeżeli tak uważasz, mogę mówić jakkolwiek. W każdym razie ostatnio chwaliłeś się, że przeszedłeś na dietę. Jak tak, to? Nie jem mięsa w trakcie audycji. Aha, czyli... Znaczy nie, postanowiłem 40 dni jeść warzywa, owoce. Dzielnie mi w tym pomaga moja kochana żona. A, czyli rozumiem, że takie wegetariańskie parówki, czyli normalne parówki... Takie to leczo-laserowe, takie rzeczy. No. A te osłonki plastikowe to... To już mleczo, a nie używam na biało, wiesz co, bo niestety. To jest syntetyczne białko. Serków mi szkoda. Syntetyczne białko jednak, jakby nie patrzeć. No tak, ale powiem ci, że... A wypijasz ten wywar, jak podgrzewasz? Parówki, czy robisz zupę? Weź mnie, nie kuś, słuchaj, tak mi się chce jeść, tak mi w brzuchu burczy z głodu, ale wiesz, cały czas tylko, a to brukselka mała, a to pomidorki, a to sałata. Nawet to wyobraź sobie... przynieś kartofli z piwnicy. Nie, to... kartofli nie, jak najbardziej, ziemniaków nie, co ty. Poza tym są różne diety i nie oszukujmy się, większość ma też skutki uboczne, jakieś niekorzystne dla organizmu albo psychiki człowieka, ale dieta na przykład taka, w której nie używa się zbóż żadnych, też jest, bywa skuteczna. Może inaczej. Ja uważam siebie za człowieka, który prowadzi bogate życie wewnętrzne. Tak bogate, że pępek świata to mój brzuch przede mną, który kroczy dumnie, a dopiero całe potem moje jestestwo stara się mu wtórować, idąc równo. Postanowiłem właśnie pozbyć się tych gabarytów i stąd warzywa i owoce. Ja rozumiem, to się zdziwisz, jak schudniesz i zobaczysz, jak świat wygląda.